करती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जाने रामा, हाय रामा हाय रामा हाय रामा। तुझसे बढ़के कहीं तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला कुछ कम नहीं हो जे काहेरे मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़के कहीं तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला कुछ कम नहीं तेरी जवानी वो है शहर की रानी रानी।